Мэтых паездак гэта, ну, па-першае, даць аб'ектыўную інфармацыю пра тое, што здараецца на Беларусі, бо не ў ўсіх краінах ёсць інфармацыя пра тое, што здараецца і што здараецца зараз гэтыя арышты. І па-другое, мы сустракаемся з палітыкамі і таксама да іх даносім гэтую інфармацыю, бо калі яны будуць прымаць рашэнне па Беларусі, каб у них былі ўсе факты. А якога канкрэтна рашэння, якой канкрэтна рэакцыі, апрэч заяваў, вы чакаеце ад еўрапейскіх структураў у дачыненні да Беларусі? Да якіх дзеянняў вы хацелі падштурхнуць іх вось гэтымі паездкамі? Вы ведаеце, я не палітык, я далучылася да гэтай дэлегацыі, бо мой бацька Владзімир Некляеў, ён у турме. І я не ведаю сама зараз яшчэ, бо я ніколі не займалася палітыкай, якое рашэнне ў гэтай сітуацыі будзе найлепшым. Але ж я так мяркую, што нейкае рашэнне, нейкая такая пазіцыя ад Еўропы патрэбна, рашучыя дзеянні патрэбны. Але ж гэтыя рашэнні не могуць быць прыняты хутка, адразу. І ім патрэбны свае гэтыя сустрэчы, і гэты працэс можа быць доўгім. Ева, вы сказалі, што вы не палітык, але вось падзеі апошняга часу і канкрэтна тое, што здарылася з вашым бацькам, магчыма, па-за вашай воляй, неяк уцягнула вас у палітычны калаўрот, выштурхнула вас у палітычнае жыццё. Скажыце, калі ласка, ці вы адчуваеце ў сабе цяпер сілы і жаданне заняцца палітыкай? Я так зараз пра будучыню не думала, вы ведаеце, это маё жыццё так змянілася за 19-го, і я зараз планую, ведаеце, наступны дзень ці наступныя два дні, гэта ўжо добра. А пра тое, што я буду рабіць далей са сваім жыццём, ці буду мяняць сферу дзейнасці, я яшчэ не ведаю, і мне патрэбны час на гэта, каб абмеркаваць гэта. А раскажыце, калі ласка, крыху пра сябе, чым вы займаецеся. Дачка такога вядомага бацькі была не да апошняга часу ў ценю. Мы мала ведаем пра вас. Ну, я не была ў ценю, я жыву па-за межамі Беларусі, я жыву ў Фінляндыі, і ў Хельсінкі я з'яўляюся дырэктарам міжнароднага тэатральнага фестывалю «Балтыйскі круг», «Балтик Сёркл». Гэта такі вялікі фестываль ў Хельсінкі. Мы шмат працуем з міжнароднымі тэатральнымі калектывамі. Гэта тое, што я, ну, рабіла на працягу апошніх гадоў. Напэўна, вашы сувязі, прынамсі, у тэатральных колах, у колах людзей мастацтва могуць дапамагчы цяпер вам для таго, каб надаць больш розгалусу таму, што адбываецца з вашым бацькам і з астатнімі. Я спадзяюся на гэта, і я бачу, што та салідарнасць, якая існуе ў колах мастацкіх, колах тэатральных, яна дапамагае. Зараз мы едзем у аўторак у Берлін, і нямецкі тэатральны саюз ужо прапанаваў мне сваю дапамогу ў распаўсюджванні інфармацыі. Я спадзяюся, што тыя дзеянні, якія будуць таксама з гэтага боку, з людзей культуры і мастацтва, што яны неяк паўплываюць на сітуацыю, так? Ева, а калі вы даведаліся пра тое, што бацька хоча ў прэзідэнты, якой была ваша першая рэакцыя? Я ім вельмі ганаруся. А вось як толькі ён прыняў такое рашэнне, вы размаўлялі з ім пра гэта? Ён ведаў, на што ён ідзе, што яго можа чакаць? Ну, мы ведалі, што ёсць рызык у гэтым, і у нас ёсць вопыт 2006 года. Так, мы ўсе хваляваліся, але ж, ведаеце, нармальныя людзі, ну, ніяк не маглі чакаць таго, што здарылася. Таму што гэты гвалт, які здарылася не толькі на маёй бацькай, но і над усім беларускім народам, гэтага ніхто не мог чакаць з нармальных людзей. А што ў вашым характары ёсць ад характара бацькі? Неяк, ведаеце, напэўна, вера ў людзей. Я вельмі, вельмі веру ў людзей, і мой бацька таксама верыць у людзей. Ваша вера пасля 19-го не пахіснулася? Ёсць людзі, ёсць не людзі. І людзі, якіх я веру, яны робяць усё, каб вызваліць вязні зараз. І гэта такая мужнасць, якую я бачу. І, ведаце, я тут езджу з папінага штаба, засталося тут пару дзяўчын такіх па 20 гадоў. Яны ездзяць, рыхтуюць гэтыя матэрыялы для прэс-канферэнцыю. І зараз плануюць вартацца ў Менск. І паміж сабой так размаўляюць, ну, а калі нас вызовуць на допыт, што мы будзем? Ну, і так саветы друг другу даюць. А як ты будзеш на гэтае пытанне адказваць? А ты як? І я на гэта гляджу. Я жыла ў Фінляндыі 10 гадоў, і я так ганаруся гэтымі людзьмі. Такая мужнасць нейкая. Адкуль набірацца, я не ведаю. Это цудоўна. А ў вашых планах няма вяртання ў Мінск? Ну, як я казала, што я планую, ведаеце, наступны дзень зараз. Ну і потым, што я магу зрабіць у Мінску зараз? Я магу стаяць каля мураў КГБ і плакаць. Это, напэўна, ніякай сітуацыі не зменіць.